zasadnicze. Miej na to oko, schowaj je głęboko. Jestem porywaczem, zaznaczę. Zapalniczek, jestem porywaczem zapalniczek. To jest, mam ogień, mam go przy sobie. Mam go w spodniach, mam go dla kobiet. Mam go tyle, że mogę podpalić ten obiekt. Podpaliłem, ten ogień mam dzięki tobie. Mam ogień, nadal to robię. Nieraz odbieram go bowiem, nieraz ktoś mi go zabiera. Poniewiera się po świecie, sam drogę obiera. Raz wpuszczony w obiekt, teraz żyję własnym życiem do prodera. Pochłonięty przez kieszeni odmęty tych, pochłoniętych przez dźwięki i skręty ich. Niby niechcący, znikający dziś, muszący iść, zostawiający tlący się liść. Myśl, gdzie z łapami, pójdziecie z nami. Porwani, bum dla nich, drodzy i tani. Myślę, że znam je, to jest porwanie. Bum dla mnie, mam je, drogie i tanie. Jestem porywaczem zapalniczym. Miej na to oko, swe zdobycze liczę. Miej na to oko, schowaj je głęboko. Jestem porywaczem, zaznaczę. Jestem porywaczem zapalniczek. Miej na to oko, swe zdobycze liczę. Miej na to oko, schowaj je głęboko. Jestem porywaczem zapalniczek. Nie muszę się starać, wpadają mi same. Jak magnes mam na nie przyciąganie. Tyka bomba, kończy się odliczanie. Chwila nieuwagi może kosztować cię stratę. Nowe pozłacane zipo z monogramem. Zostanie porwane, puszczone w niepamięć. Każde takie niedopilnowanie powoduje, że mam kieszenie wypchane. Jestem porywaczem, mimowolnie kradnę. Jestem porywaczem, który nigdy nie wpadnie. Kto będzie następny, tego nikt nie zgadnie. Kto będzie następny, tego nikt nie zgadnie. Jestem porywaczem zapalniczek. Miej na to oko, swe zdobycze liczę. Miej na to oko, schowaj je.